αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Are you Neil? Who's asking? Κοστίζει τόσο το να είσαι ειλικρινής όταν είσαι φύης. Είναι σαν να είσαι τίμιος όταν είσαι φιλόδοξος, γράψατε κύριε Αγγελίδη. Και αυτή η φράση σας στάθηκε αφορμή να ψάξω να βρω και άλλα βιβλία σας. Όλο σε ανύπαρκτες ή εξαντλημένες εκδόσεις έπεσα. Το μυστήριο συνεχιζόταν. Μόνον ένας αριθμός τηλεφώνου και ένας τηλεφωνητής. Σήμερα λοιπόν θα σας αφήσουμε ένα εκτενές μήνυμα με σκέψεις για το έργο σας, με την ελπίδα ότι κάπου κάπως θα σας συναντήσουμε. Αν ένα σκυλί άρχιζε να σκέφτεται όπως εμείς, υπόθεση απίθανη, αυτό το σκυλί θα ήταν πιο τέλειο από άλλα σκυλιά. Και ωστόσο, εκείνα μάλλον θα το σκότωναν, θεωρώντας το τρελό. Αυτή η φράση σας με έκανε να δώσω σωστές συμβουλές σε ένα φίλο ρηξικέλευτο επαναστάτη. Ακριβώς τη στιγμή που άρχισε να κουράζεται. Ίσως έτσι γλιτώσει. Ο άνθρωπος δεν ξέρει περισσότερα από ότι τα άλλα ζώα. Ξέρει λιγότερα. Αυτά ξέρουν ό,τι χρειάζεται να ξέρουν. Εμείς όχι. Εδώ διαλέξετε έναν αφορισμό που θυμίζει τα λόγια του Φερνάντο Πεσόα. Δεν υπερασπίζεστε μόνο τα ζώα, αλλά και τους ανθρώπους. Οι ψυχίατροι γνωρίζουν ενίοτε πως δουλεύει το άρρωστο πνεύμα, αλλά όχι πως δουλεύει το υγιές πνεύμα. Κουράζει τόσο το να ζεις, αν υπήρχε άλλος τρόπος ζωής. Η ζωή είναι ένα δεινό που αξίζει να το απολαμβάνει κανείς. Πάντα λέω. Περίμενα το καλύτερο και προετοιμάζομαι για το χειρότερο. Είδω ο κανόνας. πεσημισμός είναι καλός όταν είναι πηγή ενέργειας. Ο Θεός είναι το πιο πετυχημένο αστείο του. Αγαπητέ κύριε Αγγελίδη, ήδη σας πυροβολήσαμε με αφορισμούς και αποφθέγματα, μπας και απαντήσατε. Δεν θα είναι φαντάζομαι η πρώτη αυτή προσπάθεια να σας προσεγγίσει κάποιος από τους αναγνώστες σας. Κάποιος από όσους σαγηνεύονται, ιντριγκάρονται ή θυμώνουν με τα αποφθέγματά σας. Με τις φράσεις που υπονομευτικά χώνεται σε βιβλία άλλων την ώρα που κυκλοφορούν. Φαντάζομαι πως θα είναι κάποιο είδος τρομοκρατική ενέργεια αυτή σας η πράξη. Παίρνετε βιβλία έτοιμα να εκδοθούν μετά την τελική τους διόρθωση, προσθέτετε φράσεις δικές σας και αυτά εκδίδονται χωρίς να το πάρει μυρωδιά κανείς, ούτε ο συγγραφέας. Καιρό τώρα σας ψάχνουν. Πώς? Γιατί υπογράφετε κιόλας αυτές τις παρεμβολές κειμένων με τρόπους κρυπτικούς. Το όνομά σας, Αγγελίδης, είναι αυτή η υπογραφή. Είμαι σίγουρος πως δεν είναι ψευδώνυμο. Γι' αυτό έψαξα τον τηλεφωνικό κατάλογο. Ενστικτοδός, αλλά ζυγίζοντας και διάφορες λεπτομέρειες, πιστεύω πως εσείς είστε ο τρομοκράτης λογοτεχνικών κειμένων. Γι' αυτό σήμερα σας καταδιώκω με αποφθέγματα και αφορισμούς. Να δούμε πόσο θα αντέξετε πριν αφανερωθείτε. Η κόλαση και ο ουρανός εξακολουθούν να υπάρχουν. Είναι αιώνιοι. Όποιος τους παίρνει από τον ουρανό, τους βάζει στη γη. Σκέφτομαι συχνά ότι δεν είναι οι σκέψεις που είναι πολύ βαθιές για δάκρυα, αλλά ότι τα δάκρυα είναι πολύ βαθιά για σκέψεις. Αλεξάντερ Σέρτς. Όλο το απόγευμα δεν είπα τίποτα. Κρύβω τα λόγια μου με ένα τσιγάρο. Έξω τα χρώματα σβήνουν και χάνονται. Κλείνω τα μάτια μου ανάσα να πάρω. Πως βραδιάζει νωρίς όλα εδώ σαν φινάλε γιορτή. Το μπαλκόνι στενό κάτω η πόλη μυρίζει μοναξιά και καπνό. Και μένω κάτω απ' τα κίτρινα φώτα στην πόλη που χωράγε πρώτα τη φωνή σου να λέει σ' αγαπώ. Το αίσθημα είναι υπερβολική σκέψη. Έχω χάσει μέσα στα κίτρινα φώτα στην πόλη που χώραγε πρώτα τη φωνή σου να λέει σ' αγαπώ. Η αγάπη είναι ένα θνητό δείγμα αθανασίας. Ένα παράθυρο, δεκάτο αδιάφορο κόσμος περνάει. Κάποιο ραδιόφωνο μόλις που ακούγεται. Δίχως φτερά η ζωή μου που πάει. πως βραδιάζει νωρίς. Όλα εδώ σαν φινάλε γιορτή. Το μπαλκόνι στενό κάτω η πόλη μυρίζει μοναξιά και καπνό. Και μένω κάτω απ' τα κίτρινα φώτα στην πόλη που χώραγε πρώτα τη φωνή σου να λέει σαν δακό. Η πόλη που χώραγε πρώτα τη φωνή σου να λέει σ' αγαπώ. Αν δεν θυμάμαι τον εαυτό μου, πώς θα θυμηθώ εσένα? Να λέει σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ τόσο πολύ που ντρέπομαι για τον εαυτό μου. Συντρέχουν όλοι οι λόγοι για να μη σ' αγαπώ, εκτός από το ότι δεν σ' αγαπώ γιατί σ' αγαπώ. Είναι τρομερό να αισθάνεσαι αυτό που δεν θέλεις και η καρδιά σου να είναι ανεξάρτητη. Φερνάντο Πεσόα. Ισχυρός καλλιτέχνης δεν σκοτώνει μέσα του μόνο την αγάπη και τον ίκτου, αλλά και τους ίδιους τους πόρους της αγάπης και του ίκτου. Γίνεται απάνθρωπος λόγω της μεγάλης αγάπης που τρέφει για την ανθρωπότητα. Αυτή η αγάπη που τον οθεί να δημιουργήσει τέχνη για τον άνθρωπο. Η ιδιοφία είναι η μεγαλύτερη κατάρα με την οποία ο Θεός μπορεί να ευλογήσει τον άνθρωπο. Θα πρέπει να την υπομείνει με όσο το δυνατόν λιγότερους στεναγμούς και οδυρμούς, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνείδηση της θεϊκής της θλίψης. Where it ends. 'Cause baby, there's just one thing that you gotta know. Let him read your palm and guess your sign. Let him take you home and treat you fine. But baby, don't let him waste your Ποιος γράφει για να επιτύχει το περιττό, σαν να έγραφε για να επιτύχει το απαραίτητο, γράφει ακόμα χειρότερα από ότι αυτός που θα γράφε απλά και μόνο για να επιτύχει το απαραίτητο. Take you home and treat you so fine. But baby, τέχνη για την τέχνη στην πραγματικότητα δεν είναι παρά τέχνη για τον καλλιτέχνη. Έπεσε πάνω μας η πιο μεγάλη και θανατηφόρα ξηρασία όλων των αιώνων. Εκείνη της βαθιάς γνώσης της κενότητας όλων των προσπαθειών και της ματαιότητας όλων των λόγων. Μπαράο ντε Τέιβε. Της ασημαντότητάς μας είναι το απόγειο της γνώσης της ζωής. Οι προτάσεις στο βιβλίο της ζωής, αν διαβαστούν μέχρι το τέλος, καταλήγουν σε ένα ερωτηματικό. Είτε υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν θεοί, είμαστε σκλάβοι τους. Το καλύτερο σφάλμα που μπορούν να διαπράξουν οι άνθρωποι είναι να προσπαθήσουν να υπερβούν τη σταδιακή εξέλιξη της φύσης προκειμένου να πραγματοποιήσουν σήμερα ό,τι η φύση έχει σχεδιάσει για αύριο. Chill. τρέλα όχι απλώς δεν είναι ανομαλία, αλλά είναι η συνηθισμένη ανθρώπινη συνθήκη. Αν δεν έχεις συνείδηση της τρέλας σου και αν δεν είναι μεγάλη, είσαι ο κοινός άνθρωπος. Αν δεν έχεις συνείδηση και είναι μεγάλη, είσαι τρελός. Αν έχεις συνείδηση και είναι μικρή, είσαι χωρίς ψευδαισθήσεις. Αν έχει συνείδηση και είναι μεγάλη, είσαι ιδιοφύα. Αγαπητέ κύριε Αγγελίδη, μόλις ανακάλυψα ανάμεσα στις γραμμές των αφορισμών και των αποφθεγμάτων Marginalia το μυστικό σας. Τον τρόπο που τρυπώνεται στα ξένα κείμενα σε βιβλία άλλων συγγραφέων που είναι έτοιμα να εκδοθούν. Καιρό τώρα σας ψάχνουν. Δεν είναι τόσο οι καταγγελίες των συγγραφέων όταν ανακαλύπτουν φράσεις σας χωμένες κρυφά στα βιβλία τους, ούτε των αναγνωστών που συχνά εκπλήσονται από τα τρομοκρατικά χτυπήματά σας. Αυτές οι ένθετες φράσεις σας μπορεί να λειτουργήσουν σαν αφύπνιση ή σαν παιχνίδι. Μπορούν να γίνουν αφορμή γόνιμης κουβέντας και διαφωνιών. Οι εκδότες όμως τα έχουν βάλει μαζί σας, με τον τρόπο που καταφέρνετε να υπονομεύετε τους μηχανισμούς τους και να εισβάλλετε στα προσέκδοση βιβλία τους. Και μερικοί αναγνώστες, επίμονοι, σας ψάχνουν για να αρχίσει κι άλλη κουβέντα, σωστά και κέρια, για να σας απαντήσουν ή ίσως για να σας συγχαρούν. Πέρασα καιρό ψάχνοντας στοιχεία για σας και μια πρόσφατη έκδοση ήρθε και έλυσε το μυστήριο. Είστε λοιπόν μια ακόμα επινοημένη περσόνα του Φερνάντο Πεσόα. Αυτή τη φορά διάλεξε έναν Έλληνα ήρωα, επινόησε αυτό το αγγελικό όνομα, μελέτησε τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και χτύπησε. Με φράσεις κέρυες, παρένθετες, αυτόνομες, ικανές να αφυπνίζουν. Συνεργοί τους αυτό το εγχείρημα ο Χάρης Βλαβιανός και η Μαρία Παπαδήμα. Μοχθείς με μεγαλοπρέπεια, να ελπίζεις με ειλικρίνεια, να συμμερίζεσαι με στοργή των πλησίων σου. Αυτή είναι η αληθινή φιλοσοφία. Φερνάντο Πεσόα. Κλείσει σε άγνωστο γνωστό τρομοκράτη συγγραφέα με αποφθέγματα και αφορισμούς του Φερνάντο Πεσόα. Στείλαμε «Better get in your soul» Charles Mingus. Στα κίτρινα φώτα Leonard Cohen, Δήμητρα Γαλάνη. Charleston, Carlos D'Alessio, Marguerite Diras, India Song. «Don't let him waste your time» Nancy Sinatra. «Until I'm in you» Anneli Drecker από το «Angel Baby» του Michael Reimer. Μεταμόρφωση πρώτη, Φίλιπ Γκλάς. Η μετάφραση του Πεσόα ήταν του Χάρη Βλαβιανού και της Μαρίας Παπαδήμα. Thank you. αυτόματος τηλεφωνητής. Κλείσει σε άγνωστο γνωστό τρομοκράτη συγγραφέα με αποφθέγματα και αφορισμούς του Φερνάντο Πεσόα. Τεχνική επιμέλεια Στεφανία Τσακίρη. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.